आख के फ्रंट पल्ला यो छिड़ा गई सीने अग ला गई अग ला गई मर जानी पूजा जमा कच्चे ला गई सारे पैसे खा गई पैसे खा गई आख के फ्रंट पल्ला यो छिड़ा गई सीने अग ला गई मर जानी पूजा जमा कच्चे ला गई सारे पैसे खा गई खुद नू मैं कमरे च बंद करके सैड गाना ला लिया वड्डा भाई बन गिल शनिवार तेरा भुल के प्यार यारा नू बुला लिया वड्डा भाई बन गिल मोके आले आ पैंट तान वाले आ वड्डा भाई बन गिल मोके आले आ पैंट तान वाले आ वड्डा भाई बन के कनेडा वाले आ दारू तां पे आले आ तेरी पूजा बन गई सी नेरी ओदा जानू टालिया वड्डा भाई बन गिल मोके आले आ पैग तान वाले आ वड्डा भाई बन गिल मोके आले आ पैग तान वाले आ वड्डा भाई बन भी नहीं पैग वाले आ पैग तां पे आले आ हुण मर जानी जदों पैग पा लिया वड्डा भाई बन गिल यूके आले आ पैग तान वाले आ पैग तान वाले आ वड्डा भाई बन के कनेडा वाले आ